nas familia, dwa kuzyni, wokół nas świat się kręci. Bo relaks ponad pekiel naszym światem zawsze męci. Przeczy swoje oczy i przejrzyj niezłudzenie, odpowiednio słodzone z dużą pianką dla ciebie. Kto pamięta długie dni przy butelce w górę ręce, to wspomina grube skręty. O mój Boże! Jeszcze więcej, co było minęło, sporo godzin upłynęło. Nie ma co o tym rozmyślać, tylko cofnąć się do tego, więc brzęc. Butla w butle oraz pięść w pięść, właśnie tak to tu robimy, a po nocy przyjdzie dzień. Nawet gdyby nic nie było, to by się nie zakończyło. Prędzej umysł ci zwariuje, w inną stronę się skieruje. Póki rzuta jest na wachę, pojedziemy w siną dal. Masz ochotę wypić, wypij, masz ochotę palić, pal. Pozdrawiamy naszych kumpli, kobiety i rodziny, bo cudzego nie poznamy, tylko swoje, więc chwalimy. Dla wszystkich kuzynów, którzy z nami są i będą, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za całodzienny relaks i przedtem i teraz, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Od A do Z dla graczy, którzy żyją inaczej, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za wypuszczoną w górę białą chmurę, wszyscy chórę, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Mam ochotę palić pale, rachunek jest prosty. Dla was wypuszczona w górę chmura, bracia i siostry, do gwiazd. Przecież mówiłem, że nie ma diabła zjazd. Popierdalamy cały czas, przez życie pełen gaz. Familia to raz, a laidback to dwa. Każdy to wie, kto w głowie poukładane ma. Czyli ty, czyli ja, czyli on, czyli ona. I wszyscy kuzyni, którzy czają moje słowa. Bo nie będę pieprzył od nowa. Tego nie lubię, ale nadal lubię. Kiedy z wiarą w jakimś klubie pijemy zdrowie mamy. Bo jak mamy, to pijemy. Góra, dół, szklanka, stół, pięć do pięści. Tego chcemy, a więc czapki z głów. Nabić towar do luf i przypalić na 3-4, bo tutaj szkoda słów do cholery. Tak będzie, tak jest i tak było. Nic się nie zmieniło, zawsze inaczej się żyło. Dla wszystkich kuzynów, którzy z nami są i będą, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za całodzienny relaks i przedtem i teraz, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Od A do Z dla graczy, którzy żyją inaczej, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za wypuszczoną w górę białą chmurę, wszyscy chórę, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Atakujesz mnie, jestem nie do pobicia. Jak mój kuzyn Buba gloryfikuje mój styl bycia. Dużo picia, dużo palenia, laidbackowe wspomnienia. Wuchta bejmów do zarobienia, kiedy indziej. Atakuje jak John Dillinger, pije gin i ginger. Atakuje w każdej windzie. Respekt i szacunek wszystkim podziemnym herbom. Hardkorowy papa z grunwaldzkiego Palermo. Wiem jedno, takiego gówna jeszcze nie słyszeli. Kado wie, jak kartel z Medellin. Dla skurwieli, którzy w ciężkich czasach byli z nami. Takich wypasionych braci nazywam kuzynami. Jak koni, jak barne, jak Rafi, jak czarny. W oparach dżumanci, skutek nieobliczalny. By z nimi zbyć beczki, tysiąc mam powodów. Jednym z nich jest klucz do tajemnego ogrodu. Dla wszystkich kuzynów, którzy z nami są i będą, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za całodzienny relaks i przedtem i teraz, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Od A do Z dla graczy, którzy żyją inaczej, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za wypuszczoną w górę białą chmurę, wszyscy chórę, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Dla wszystkich kuzynów, którzy z nami są i będą, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za całodzienny relaks i przedtem i teraz, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Od A do Z dla graczy, którzy żyją inaczej, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie. Za wypuszczoną w górę białą chmurę, wszyscy chórę, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie.